Alior Bank, numer jeden w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Minister środowiska zapowiada kontrolę w elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu. Po wycieku oleju zebrali go już strażacy. Są zarzuty i wniosek o areszt dla podpalacza z Sianowa w Zachodniopomorskiem. O jego losie zdecyduje sąd. W Kanadzie wybory do parlamentu federalnego. Będzie kontrola w elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu, zapowiedział ją minister środowiska po tym, jak olej z zakładu zanieczyścił Narw. Substancja wyciekła do rzeki w sobotę. Ministerstwo szacuje, że do Narwi dostało się od 3 do 5 ton oleju. Grupa Energa podaje, że w wodzie znalazło się około 600 litrów substancji. Olej zebrali strażacy. Jak wyglądała akcja, informuje Bartosz Kołodziejski ze Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. Substancja nosiła się po powierzchni rzeki, taki film olejowy się rozprzestrzenia na powierzchni i ustawialiśmy zapory i mapy sorpcyjne, które miały zadanie zbierać ten materiał z powierzchni, wchłaniać. Substancja, która nosiła się na powierzchni, dodatkowo wpryskiwana neutralizatorem, który miał za zadanie poprawić przylepność tego materiału, żeby te nasze zapory sorpcyjne lepiej go wchłaniały. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pobrali próbki wody do badań. Elektrownia należąca do grupy Energa poinformowała, że do wycieku doszło w wyniku rozszczelnienia chłodnicy oleju. Jest on wykorzystywany do obsługi turbin. Sama Energa zapewnia, że sytuacja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne i nie zaszkodzi ekosystemowi Narwi. Sąd rozpatrzy dziś wniosek o areszt dla podpalacza z Sianowa w Zachodniopomorskim. Wczoraj prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty. Usłyszał zarzut wprowadzenia katastrofy, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, jak również zarzut niszczenia mienia oraz gruźb karalnych. Łączną karę za te czyny kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności. Komisarz Monika Kosiec poinformowała, że pożar wybuchł w piątkowy wieczór. Aresztowany podpalił mieszkanie, w którym była jego partnerka z dzieckiem. Mężczyzna pokłócił ze swoją partnerką, podpalił tapczan, a następnie zamknął drzwi od mieszkania. Na szczęście udało się uciec z tego mieszkania jego partnerce, jak również jej 10-letniej córce. Sprawca uciekł, policja zatrzymała go w Koszalinie. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna w Częstochowie ekshumację szczątków Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Prace potrwają kilka tygodni i będą się odbywały przed miejscową katedrą. Dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN-u Adam Siwek mówi, że szczątki zostały odkryte przypadkiem. Prowadzone były przed katedrą w Częstochowie prace związane z instalacją odwadniającą i w czasie wykonywania wykopów natrafiono na szczątki ludzkie, na kości, które znajdowały się w rowie przeciwlotniczym, który był w końcu sierpnia 1939 wykopany przed katedrą jako miejsce schronienia dla ludności wobec spodziewanej wojny. Kiedy Niemcy wkroczyli do Częstochowy, rozpoczęli swoje rządy od masowych łapanek, aresztowań i egzekucji na ludności polskiej. Część ofiar została pogrzebana w wykopach. Po zakończeniu ekshumacji zostaną pochowane na częstochowskim cmentarzu Kule w kwaterze ofiar zbrodni niemieckich. Kanadyjczycy przy urnach. Dziś w tym kraju wybory do parlamentu federalnego. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę pomiędzy partią obecnego premiera Justina Trudeau oraz konserwatystami. W 2015 roku Liberalna Partia Kanady Justina Trudeau zdobyła 184 miejsca, czyli większość w Izbie Niższej Parlamentu. Według sondaży w tych wyborach liberałowie mogą stracić od 30 do 50 miejsc. Mająca obecnie 99 mandatów konserwatywna partia Kanady Andrew Scheera prawdopodobnie zyska kilkadziesiąt. W sondażach obie partie mają podobne poparcie na poziomie 30 kilku%. Najbardziej prawdopodobne scenariusze mówią o tym, że ani liberałowie, ani konserwatyści nie zdobędą samodzielnej większości i Kanadę czeka rząd koalicyjny. Do parlamentu wejdą też niemal na pewno lewicowa Nowa Partia Demokratyczna oraz Blok Quebecu. Kanadyjskie wybory są referendum na temat 4 lat rządów premiera Trudeau. Na jego korzyść przemawia dość dobra sytuacja gospodarcza. Kanadyjskiemu premierowi nie udało się jednak zrównoważyć budżetu. Ma też na koncie kilka wpadek wizerunkowych, jak na przykład sprawa uznanych za rasistowskie zdjęć, na których pokazuje pomalowaną na brązowo twarz. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Ma 46 metrów wysokości. To najwyższy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Nowa wieża kontroli lotów stanęła na lotnisku w Pyrzowicach. Przełoży się na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Będziemy mogli mówić, wskazując na tą właśnie wieżę, na wszystkie urządzenia, które tam są zainstalowane, że oto polski transport lotniczy jest bezpieczny. Budowa wieży trwała nieco ponad 2 lata i pochłonęła ponad 25 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Może dziwnie to zabrzmi, ale polscy piłkarze zostali wicemistrzami świata. I to w dodatku drugi raz z rzędu. Takim sukcesem może się pochwalić nasza reprezentacja w futbolu sześcioosobowym. W meczu o złoty medal biało-czerwoni przegrali z Rosją 2-3. Tuż po ceremonii medalowej Mariusz Milewski nie ukrywał radości, ale też złości. Wszyscy nas tutaj chwalą, odegraliśmy bardzo ładnie i wszystkim się to podobało. Ale rzeczywiście też to jest mój drugi turniej i mój drugi przegrany finał. I dlatego mnie akurat to bardzo tak boli i ja to bardzo przeżywam, bo nie ukrywam, że zależało mi bardzo na tym, żeby ten złoty medal jednak zdobyć. Zobaczymy, mam nadzieję, że za rok się uda. Nie wiem, czy ja za rok zagram w tym turnieju, ale bardzo bym chciał i na pewno będę robił wszystko, żeby za rok jednak to złoto przywieźć do domu. Ale dobra nuta tam była. Tak, tak, rzeczywiście Polacy grali tanecznie, śpiewająco. Może za rok się uda. Dobrze nam idzie w futbolu sześcioosobowym. Co ciekawe, dobrze też nam idzie w koszykówce trzyosobowej, więc może zrobimy tak, żeby sporty drużynowe były jednoosobowe i wtedy będzie nam szło jak najlepiej. W każdym razie, to był futbol sześcioosobowy, a jeśli chodzi o ten klasyczny jedenastoosobowy, to wczoraj rozegrano m.in. derby Trójmiasta. Arka Gdynia grała z Lechią Gdańsk i zremisowała 2-2. Gola na wagę punktu strzelił w doliczonym czasie Marko Wejnowicz. Punktami podzielili się też zawodnicy w Zabrzu. Górnik zremisował z ŁKS-em Łódź 1-1. Taki sam wynik oglądali kibice w Manchesterze, gdzie United grali z Liverpoolem. Liverpool po raz pierwszy w tym sezonie pogubił punkty, ale dalej jest liderem Premier League. A jeśli chodzi o włoską Serie A, to AC Milan zremisował z Lecce 2-2. Dobre spotkanie rozegrał Krzysztof Piątek, który strzelił gola. Podsumujmy, był remis w Gdyni, Zabrzu, Manchesterze, Mediolanie. Nie inaczej było w Płocku. Piłkarze ręczni Orlen Wisły grali z Dynamem Bukareszt. Po ostatnim gwizdku na tablicy wyników było 26-26. I na koniec tenis, bo niesamowita historia wydarzyła się w halowym turnieju ATP w Antwerpii. Andy Murray, który kilka miesięcy temu przeszedł operację biodra, w wielkim stylu sięgnął po tytuł, pokonując w finale Stana Wawrinkę. Brytyjczyk wygrał 3-6, 6-4, 6-4. Program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim możliwe także słaby deszcz do godzin południowych. Lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę uważać na drogach. No i temperatura od 16 stopni w Gdańsku, 18 w Suwałkach i Koszalinie, 19 w Zakopanem, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie i Gorzowie, 20 w Opolu, Wieleniej Górze, w Poznaniu i w Białymstoku, 21 w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Katowice, Wrocławiu, Zielonej Górze i Warszawie, 22 w Przemyślu, w Krakowie i Rzeszowie najcieplej, bo 23 stopnie. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Bo taką mam koncepcję, tak trochę się zamyśliłem, wie pan, panie redaktorze. Właśnie zauważyłem. To może ja się jeszcze przez chwilę zamyślę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora ryms w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Sony za 2190. OptiGrill Tefal 6 programów automatycznych za 549. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie pomyślałem, że tak? może ich jest za dużo po prostu. Bo jeżeli w szóstkach nam idzie tak świetnie, jesteśmy wicemistrzami świata, a w drużynie 11-osobowej przyznajmy tak lekko półśrednio. Nawet słyszałem taką, że Jerzy Brzęczek ma problem, żeby wszystkich tych zawodników pomieścić. Że nie może znaleźć miejsca dla Piotra Zielińskiego na przykład. No nie, dla Piotra Zielińskiego to bym znalazł. Ale może ich sześciu powinno wychodzić na 11. Byłoby lepiej. Zapraszamy

się dały we znaki. Strach waści. Nie! Zażyj tabaki. A wie pan, co ja tu mam? Karteczkę. A co na niej jest? A nie, bo to ja tak nie zaglądam, wie to pan, przez ramię. Bardzo dobrze, bo są pytania, proszę pana, na calutki tydzień mam dla pana nowe pytania. Tak? Tak. No, świetnie. Może pan sobie wybrać. 1, 2, 3, 4. 4. 4, dobrze. Zaznaczam 4 i zadaję pytanie. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Jak w wielkiej grze. Tylko powinien pan tak nogę na nogę założyć. Nie umiem tak. Aż tak bardzo nie umiem. Jak pani Stanisława. Tak nie umiem, ale potrafię panu zadać pytanie od pani Joli. Dobrze. Pani Jola pyta o najazd żółtych biedronek. Skąd one się wzięły i dlaczego jest ich aż tak dużo? Ja nie wiem, czy w Warszawie i okolicach na Mazowszu też jest tak dużo, ale... Na Śląsku ich jest bardzo dużo. Na Śląsku jest dużo? Naprawdę. Tak? Tak, one takimi falami różnymi nachodzą. Takie one biedronkowe. Nie najeżdżają, one nadlatują, tak mi się wydaje bardziej. Tak. One są z grubsza wielkości naszych biedronek. Mm-hmm. Nasze biedronki, czyli tak zwane siedmiokropki. Siedmiokropki, tak. I one niekoniecznie muszą być żółte, te azjatyckie. To są azjatyckie biedronki. One niekoniecznie muszą być żółte, ale akurat na Śląsku, przynajmniej w miejscu, gdzie ja mieszkam, ich jest dosyć dużo. Mogą być czarne, mogą być czerwone, tak jak nasze, ale mają więcej lub mniej kropek. Mogą w ogóle nie mieć kropek, mogą ich mieć ponad 20. Nasze mają 7 kropek. Po 3 na każdym skrzydełku i jedną wspólną taką... Centralną. W miejscu, gdzie... Złączenie. Może nie tyle skrzydełka, ile te pancerzyki się tak łączą. Mhm. Skąd one się wzięły? Z Azji, to znaczy z Syberii i z Chin, bo one tam zamieszkują. I one same tu nie przyfrunęły. Myśmy je sprowadzili. Znaczy myśmy... Nie mam... Konkretnej osoby na myśli. Informacji, że Polacy, ale... W latach 60. zostały wprowadzone na teren Ukrainy, Białorusi, czy tych republik radzieckich wtedy, bo one bardzo chętnie zżerają nie smycze, tylko mszyce. Jeszcze raz niech pan powie jasno. One bardzo chętnie zżerają mszyce. Nasze też jedzą chętnie, ale nie aż tak dużo. I one były sprowadzane ewidentnie po to, żeby walczyć z mszycami, a z kolei mszyce bardzo nam pogarszają zbieranie plonów niektórych. W latach 90., 80., później drugi raz 90. zostały sprowadzone do Francji, między innymi. I tam zresztą były sprzedawane jako sposób na to, żeby sobie po prostu z mszycami radzić. I za drugim razem, wydaje się, że to za drugim razem one się trochę wymknęły spod kontroli. Odrobinkę, tak. I w zasadzie jak spoglądałem, bo są takie wykazy, w których krajach je po raz pierwszy obserwowano, niemalże każdego roku były w kolejnym kraju. W Polsce po raz pierwszy je zaobserwowano w 2006 roku, ile dobrze pamiętam, i one są w zasadzie nie do wytępienia. To znaczy nie mają naturalnych wrogów, mają specyficzny zapach i zapewne smak, których nasze nie mają. Ten specyficzny to trochę tak ładnie powiedziane. One po prostu wyrzucają czy produkują taki rodzaj toksyny, który wyrzucają jak są zagrożone i przez to ptaki ich nie zżerają. Co więcej, są na tyle same żarłoczne, że w momencie, gdy zabraknie im tych mszyc, zjadają jajka, larwy naszych biedronek, tych siedmiokropek. Są bardziej agresywne, bardziej drapieżne, szybciej się rozmnażają i z czasem, populacja tych rodzimych, że tak powiem, biedronek znika, zanika, jest ich coraz mniej, a tych azjatyckich jest coraz więcej. I ten czas, bo domyślam się, że stąd wzięło się pytanie pani Jolanty, ten czas jest taki dosyć specyficzny, bo one się tak jakby grupują, bo poszukują miejsca na przezimowanie. Tymi miejscami są jakieś załomy w murach, tymi miejscami są jakieś przerwy w framugach i one tam chętnie wchodzą, ale też oczywiście w naturze, gdzieś w korze, gdzieś pod liściami, gdzieś w jakichś pęknięciach drzew. Tak, więc one się stąd tam biorą i one tam są. Zmartwił mnie pan, bo ja lubię nasze biedronki. Ale... One są przesympatyczne i nasze biedronki bardzo rzadko gryzą, a tamte mogą ugryźć. I są znane przypadki alergii z powodu właśnie tej toksyny, czy tego związku, które te biedronki azjatyckie produkują. Nie mówię, że one są groźne. To nie jest tak, że należy uciekać, tak jak nie wiem, przed pająkami jadowitymi. Natomiast w momencie, jak ich jest większa jakieś takie zgromadzenie, no to lepiej ich unikać. Może wciągnąć odkurzaczem na przykład, albo jakoś jej zmieść i się ich pozbyć z domu. No dobrze, no dobrze. Będziemy uważać. Doktor Tomasz Rożek, proszę się przygotować, bo jutro też będę miał do wyboru pytania. Dobrze, to ja biorę trójkę. Od dołu tak lecimy. Dobra. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Ray Charles, oczywiście. 23 już prawie minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hanka. Dla niektórych piątunio, dla innych poniedziałeczek, to raczej dla rodziców. Nawet najbardziej spokojni, cierpliwi rodzice czasem wybuchają. To jest normalne, ale spokojem można od razu, powiem się, spróbować naładować na zapas. Na przykład dzięki cudnym alpakom i ich opiekunom. Z Klaudią Kaźmierczak i tatą Andrzejem spotkaliśmy się w parku w Pruszkowie. W rolach głównych 3-letni Cypis w kolorze Kri i kasztanowy roczny Zefir, czyli cudnealpaki.pl, które zanim w ogóle na nas spojrzały, wypatrzyły wiewiórkę. Nie głaszczemy po głowie i po pupie. Nie lubią. Idziemy sobie na spacer. Ja tobie, mężczyzno, proponuję tego dużego, pięknego samca. A dziewczynce damy zefirka. Dla dzieci są kojarzone z pluszową zabawką. W związku z tym łatwiej jest nam przełamać tą barierę człowiek-zwierzę. Poza tym no, są to zwierzęta mało popularne. W związku z tym też budzą naturalną ciekawość. Należą do rodziny wielbłądowatych, więc dostojnie sobie kroczą, są spokojne. Bardzo łatwo przyzwyczajają się do nowych warunków, do nowych sytuacji. Szybko się uczą. Potrafią sygnalizować swoje stany emocjonalne, ale też potrzeby. Załatwiają się w bardzo charakterystyczny sposób, tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Pozwala nam to na przykład prowadzić zajęcia w przedszkolach czy w ośrodkach. Co daje kontakt z alpakami? To jest duża radość, uwalniają się te endorfiny, przekazujemy też wiedzę. No właśnie, taki wydają odgłos, jak ktoś się wsłuchał. Chociaż rzadko, zwykle kiedy kłócą się o jedzenie. Za to bez ustanku ciągną w kierunku soczystej trawy oraz krzaków, by się podrapać o te krzaki i przeczesać wełnę. Są dwie rasy. Jest rasa Suri i rasa Wakaje. To są Wakaje. Wakaje strzeżemy raz do roku, rasę Suri raz na 2 lata. Ile wełny z tego jest? Od 3 kg do 6 nawet. Może coś zrobimy, jakieś kołderki albo szaliki, czapki. Tylko mamy tak 4, każde jest w innym kolorze. Osoby zwracają uwagę, że one patrzą nam prosto w oczy. No i podobno wtedy czytają nam w myślach. Tak jak każde wielbłądowate, plują, natomiast w przeciwieństwie do lam, plują głównie na siebie, kłócąc się o jedzenie. Plują nie śliną, a treścią żołądka. W związku z tym ma to nieprzyjemny zapach i ta alpaka, która jako pierwsza opluje pozostałe, je, a reszta się przygląda, czyli traci zainteresowanie jedzeniem. Ale jest to też oczywiście efekt obronny, mogą opluć jakiegoś drapieżnika. Oczywiście standardem jest plucie na weterynarza. Tylko 3 godziny śpią, a resztę czasu poświęcają na jedzenie. Głównie jedzą siano, trawę, specjalną paszę dla wielbłądowatych. Cypis uwielbia banany, płatki róż, zefir uwielbia jabłuszka, uwielbiają marchewki. Tymi marchewkami je karmiliśmy. Karmienie alpak to bardzo pomocna w alpakoterapii sprawa, która wspomaga, alpakoterapia wspomaga rehabilitację w różnych innych przypadkach, więc cypis i zefir dowożone przez opiekunów na zajęcia, można powiedzieć, też pracują. Przy pomocy fizjoterapeuty ćwiczymy ruch ręki osób na przykład z porażeniem. Alpaka jest tym celem, do którego ta osoba musi dążyć, żeby podać jej ten przysmak. Osoby na przykład z zespołem Downa, które są bardzo ciepłymi osobami, nawiązują bliskie relacje z tymi zwierzętami, pojawia się u nich uśmiech. Dzieci na przykład z autyzmem, wyobcowane, żyją w swoim świecie, przełamują tą barierę człowiek-zwierzę, a później zaczynają pracować już w grupie dzieci, na przykład je karmiąc. Wchodzą w tą relację już społeczną. Również osoby, które mają problemy z poruszaniem się, aktywujemy poprzez właśnie spacery z alpakami. Trzeba przejść slalomem, trzeba czasami potrzymać łyżkę z jedzeniem, nie wysypać tego jedzenia. Tutaj moje zamiłowanie do zooterapii. Już na studiach interesowałam się tą formą terapii. Stawiałam na konie, na hipoterapię. Później się przetoczyło przez ptaki drapieżne, awesterapię, felinoterapię i się skończyło na alpakoterapii. Kto pogłaszcza alpakę, od razu się uśmiecha, od razu czuje, jakie to jest niespotykane. Co chwila ktoś nas zaczepiał, pytał, robił zdjęcia zwierzakom. Samo patrzenie w oczy alpakom albo na to, jak zgrabnym ruchem wskoczyły do busa, a potem przepychały się, by mieć lepsze miejsce przy oknie, było czystą radością i naprawdę ładowanie akumulatorów na takim perfekcyjnym poziomie. Dzieci też zachwycone. Polecam. Alpaki. Alpaki. Bardzo sympatyczne stworzenia. Cypis zwłaszcza przypadł mi do gustu. Nie będę ukrywał, jak rozumiem, cypis uwielbia banany. Też. Skojarzyło mi się, że gajowy marucha nie karmi alpaki, bo poszedł oglądać serial taki. Ja a propos epopei brexitowej i tak sobie pomyślałem, może by to rozpisać jak dobry brazylijski serial, czyli w okolicach odcinka 500 powinna być pierwsza zdrada, w okolicach odcinka 900 pierwsze nieślubne dziecko, dalej jeszcze może być bankructwo głównego bohatera, no i później jakieś związki mezaliansowe, że tak powiem, czyli z różnych klas. Taka jest moja koncepcja. I to jest słuszna koncepcja, tylko nie wiemy do końca, przy którym odcinku jesteśmy. Jeśli przy 500 pierwsze nieślubne dziecko, to gdzie my są? Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sprawy brexitowe to będziemy omawiali za kilka minut. W tej chwili zbliża się 7.30, czyli czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Straż pożarna zakończyła wieczorem akcję zbierania oleju, który zanieczyścił w sobotę naryw na długości 35 km. Substancja wyciekła z elektrowni w Ostrołęce, gdzie wykorzystywana jest przy obsłudze turbin. W akcji oczyszczenia Narwi udział wzięło kilkudziesięciu strażaków. Minister środowiska zapowiedział kontrolę w elektrowni, w której doszło do wycieku. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym między węzłami Przemyśl i Jarosław Wschód nieprzejezdna jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Samochody przejeżdżają pasem awaryjnym. Nieprzejezdny jest także lewy pas jezdni w kierunku Korczowej. W wypadku nikt nie ucierpiał. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 9. Po 7 dniach zamieszek w Katalonii w trakcie protestów zatrzymano łącznie 104 osoby. 28 z nich tymczasowo aresztowano. Oszacowało wieczorem MSW Hiszpanii. Niedziela była najspokojniejszym dniem w Katalonii od rozpoczęcia protestów. Wprawdzie wieczorem dwie osoby zostały ranne podczas manifestacji, ale starcia z policją były sporadyczne. Masowe akcje protestacyjne rozpoczęły się tydzień temu, po tym jak skazano 9 separatystycznych polityków katalońskich za organizację w regionie nielegalnego referendum niepodległościowego. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ile sprzedawały polskie firmy we wrześniu? Te dane poda dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że sprzedaż wzrosła o blisko 7%, licząc rok do roku. Wskaźnik napędzi sprzedaż samochodów, która we wrześniu rok temu ostro wyhamowała, po tym jak w życie weszły nowe normy emisji. Historia z normą spalinową spowodowała, że popyt na samochody się skumulował w miesiącach wakacyjnych. Akurat we wrześniu sprzedało się ich mało. No to teraz będziemy mieli taki statystyczny właśnie efekt przyspieszenia w tej kategorii. A GUS poda swoje wyliczenia po godzinie 10. Ekolodzy chcą wprowadzenia automatów do recyklingu. Firma doradcza Deloitte pokazuje wyliczenia. Jak pisze dziś Puls Biznesu, w internecie można podpisać się pod petycją wprowadzenia w Polsce systemu kaucji. Polegałby na ustawieniu w centrach handlowych urządzeń do recyklingu. Niektóre kraje mają już taki system. W Estonii za zwrot butelki do recyklomatu można dostać kupon na zakupy. Deloitte wyliczyła, że wprowadzenie takiego systemu w Polsce kosztowałoby 9 miliardów złotych. Zdaniem ekologów znacznie mniej, a szczegóły w Pulsie Biznesu. Niepewność to słowo klucz, gdy chodzi o nastroje na rynkach w tym tygodniu, mówi w porannym komentarzu dla Trójki analityk Piotr Kuczyński. Niestety w sobotę Parlament Brytyjski znowu nie podjął decyzji na temat umowy rozwodowej z Unią Europejską, co zwiększy nastroje niepewności na rynkach. W Stanach Zjednoczonych inwestorzy będą wpatrywali się nadal w wyniki kwartalne spółek. W Europie w czwartek odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, ale do przełomowych decyzji nie dojdzie. W Polsce zobaczymy dane o produkcji budowlanej oraz o sprzedaży. Zobaczymy też, czy nasz popyt konsumpcyjny nadal trzyma się dobrze. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,28, dolar 3,84, frank 3,89, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 21 w centrum kraju i 23 na południu i południowym wschodzie. I teraz dwie ważne informacje dla kierowców. Do godzin południowych lokalnie będą się utrzymywały mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i to jest pierwsza informacja, a druga od słuchacza. Szybka informacja dla kierowców na autostradzie A2 w kierunku na Poznań. Przed zjazdem Stryków się pali samochód i stała autostrada zablokowana. Bardzo dziękujemy za informację. No i oczywiście prosimy o ostrożność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

i wszystko jest złe. Gapisz się w sufit na swojej kozetce. W torebce masz receptę na łzę. Choć wszyscy mówią, że musi być pięknie, straciłaś wiarę w prezenty i w sny. Gapisz się w sufit na swojej kozetce. W torebce masz receptę na łzy. Monik Staszczyk i Piotr Metz. Dziękujemy, zapraszamy na jutro na tę samą godzinę. Za 19 minut ósma jest teraz. Zapraszamy do Trójki. No to miało być super. Sobota, piąte od wojny, nadzwyczajne posiedzenie Izby Gmin i nadzwyczajna decyzja. Powiedzmy tak, Brexitowi apelował premier Johnson, który w kalendarzu zakreślił sobie czerwonym flamastrem datę 31 października, a posłowie powiedzieli, no właśnie nie powiedzieli wcale, nie powiedzieli jeszcze nie. Premier poniósł bolesną porażkę, ponieważ nie uzyskał zgody parlamentu na czas, musiał więc wysłać list do Unii z prośbą o przełożenie wyjścia, mimo że zarzekał się, że tego nie zrobi. Ale mimo tego wszystkiego Bojo może jeszcze wyjść z tego zwycięsko. A Brexit za 10 dni ciągle nie jest wykluczony. The eyes to the right, 322. The nose to the left, tak brzmi przegrana bitwa. Super sobota nie była jednak taka super. To miał być wielki dzień triumfu dla Borisa Johnsona. Wbrew prognozom uzyskał umowę, a teraz dostać miał zielone światło od posłów. Oto chwila, by ta wielka izba się zjednoczyła i by zjednoczyła kraj. No i dotrzymać obietnicy. Nie będę prosić Unii o kolejne przełożenie Brexitu. Prędzej skonam, deklarował premier, a w sobotę dosyć szybko okazało się, że trzeba szykować czarne fraki. Czy premier Zjednoczonego Królestwa złamie prawo Zjednoczonego Królestwa? To pytanie zadawano tu sobie od dawna. 19 października poznaliśmy odpowiedź. Nie. Wysłał list. Na dole listu nie ma podpisu, dołączone są za to dwa pisma, które streścić można następująco. Psst! Unio, tak naprawdę nie chcemy żadnego przełożenia. Prawo jest jasne, trzeba było podpisać jeden list zgodnie z ustawą. Premier jest jak dziecko. Mówi Keir Starmer z Partii Pracy, a jego szef, Jeremy Corbyn, dodaje. Premier nie może już używać groźby Brexitu bez porozumienia, by szantażować posłów. Uważamy, że ostatecznie ludzie muszą mieć ostatnie słowo w sprawie Brexitu. Innymi słowy, drugie referendum. Tego w sobotę domagała się ogromna demonstracja w centrum Londynu. Byli i Brytyjczycy, i imigranci. Moja żona jest z Francji. Dziś możemy pojechać do Francji, by opiekować się jej starzejącą się mamą. A po Brexicie to będzie trudne, albo i niemożliwe. Dlaczego pani tu jest? No bo już mam dość tego wszystkiego. Ludzie powinni mieć referendum jeszcze raz. No i mam nadzieję, że będzie opcja albo tą deal, który teraz Boris Johnson może dostać, albo zostanie w Unii, bo to jest najlepsze, co może być. Ptaszki w rządowej dzielnicy Westminster ćwierkają, że połączone siły opozycji spróbują w tym tygodniu znowu zaskoczyć premiera i przegłosować zgodę na umowę tylko po wcześniejszym drugim referendum. Ale może być za późno. Bo przegrzewające się kalkulatory zaczęły ostatnio pokazywać wynik korzystny dla Borisa Johnsona. 2, 3, 4, może 5 głosów przewagi. Wcale nie dlatego, że wszyscy w jego porozumieniu się zakochali, bo ta umowa nie różni się wiele od umowy Theresy May. Około 95% tekstu jest identyczne. Kluczowy fragment, który się różni? Cóż, tworzy granicę przecinającą Zjednoczone Królestwo. Boris Johnson Anno Domini 2018 mówił takiemu rozwiązaniu głośne nie. Musielibyśmy porzucić Irlandię Północną, zrobić z niej półkolonię Unii, naruszylibyśmy jedność królestwa z kontrolami między Irlandią Północną a Anglią, Walią i Szkocją. A Boris Johnson Anno Domini 2019 wpisał ten pomysł w umowę, którą z taką dumą teraz prezentuje. Jeszcze rok temu za taką koncepcję Theresa May zbierała polityczne cięgi, ale Theresa May miała pecha. To był po prostu zły moment. Posłuchajmy na przykład Amber Rudd, byłej szefowej MSW, która dziś mówi: Brexit to zły pomysł, należy go poprzeć. Rządowe analizy pokazują, że Brexit uderzy w gospodarkę, zmniejszy przyrost PKB o jakieś 4-6%, a ale trzeba to zrobić, bo mieliśmy przecież referendum. Twardzi brexitowcy, którzy wykoleili umowę Theresy May, teraz popierają Borisa Johnsona. W dużej mierze dlatego, że pogodzili się, że ich wymarzony super twardy Brexit jest po prostu nierealny. Stąd deklaracja szefa MSZ Dominika Raba. Boris Johnson pokazał sceptykom, że się mylą, uzyskał umowę, a pomijając zamieszanie w Izbie Gmin, teraz mamy chyba większość potrzebną do przyjęcia porozumienia. Pytanie, po co jeszcze zwlekamy? Boris Johnson poszedł na wiele ustępstw, zniósł wiele upokorzeń, przegrał wiele bitew, ale w książkach historycznych autorzy skupiać się będą na wyniku wojny. I tak to wyglądało. To, co wydarzyło się w miniony weekend w Londynie, podsumował Adam Dąbrowski. zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Jeszcze w sprawie tych alpak, to chciałem tylko powiedzieć, że... Trzymają cię. Trzymają mnie w szachu, tak, absolutnie. Że wełna ich jest tak miękka, że to jest po prostu nieprawdopodobna terapia. I dotknąć takich mięciutkich stworzeń jest fantastyczną sprawą. Ja troszkę zdjęć także wrzucę gdzieś na facebookowy profil. Natomiast, który dzisiaj jest, bo tak w kalendarz patrzę, 21 października. Brawo. Tak? No, widać, witamy. Że 1 listopada zbliża się wielkimi krokami i to także dziś w muzycznym rozkładzie jazdy będzie słychać, bo trochę to są takie informacje na pograniczu dwóch światów. No ale dobrze, po kolei. Minęło ledwie 14 miesięcy od śmierci Aretha Franklin, a już drugi od tego czasu film jej poświęcony już na horyzoncie się pojawił. Pierwszym był Amazing Grace Aretha Franklin, dokument z początku 1972 roku wyreżyserowany przez samego Sydneya Pollacka. Wkrótce po otrzymaniu przez niego Oscara za Czyż nie dobija się koni, który jest zapisem jej koncertu Amazing Grace. Tak samo zatytułowana płyta, która ukazała się kilka miesięcy później, okazała się najważniejszym albumem w całej karierze artystki. Ze względu na problemy z synchronizacją dźwięku, z obrazem, swoją premierę film miał dopiero w październiku ubiegłego roku, a za niecały miesiąc, 15 listopada, trafi do kin studyjnych w Polsce. Drugi film jej poświęcony to powstająca właśnie biografia o tytule Respect. Główną rolę zagrała Jennifer Hudson, wybrana do niej przez samą królową soulu przed jej śmiercią. Do obsady dołączyli właśnie m.in. Forest Whitaker, zagra wielebnego C.L. Franklina, ojca Arefy, Mary J. Blige, zagra wokalistkę jazzową Nina Washington i Mark Maron zagra znanego producenta muzycznego Jerry'ego Wexlera. Początek kręcenia zdjęć zaplanowano na przyszły miesiąc, a premierę filmu na sierpień roku przyszłego, kiedy mijać będą 2 lata od śmierci królowej soulu. You come up with a different story because it sees every move you make, every waggle of your head, every wink of your eye. It's his laugh, you're laughing, and those are his tears you cry. You may not know how to pray, but he loves you when you try. So raise your voices high, and the Lord will hear you, hear you. Dobrze, to Aretha Franklin, a teraz Prince. Z przebogatych i nigdy wcześniej nieupublicznionych archiwów artysty wyciągnięta została właśnie wersja demo piosenki I Feel For You. Oryginalnie znalazła się na jego drugiej płycie z 1979 roku. 5 lat później stała się wielkim przebojem w wersji zaśpiewanej przez Chaka Khan. Ta pierwotna wersja, którą właśnie słyszymy, została zarejestrowana przez 20-letniego Prince'a, akompaniującego sobie tylko na rzadko przez niego używanym instrumencie, gitarze akustycznej. Właśnie tak jest zatytułowane to nagranie, demo tego nagrania. No i jeszcze jeden artysta, który śpiewa już w największej orkiestrze świata. Wiele mówi się o największych scenach koncertowych. Czasem naszą sympatię stara się zjednać sobie ktoś, mówiąc, że zagrał na najmniejszej scenie świata. Pora zrobić następny krok i znaleźć najdłuższą scenę świata. Do tego miana aspirować będzie 1 marca przyszłego roku 10-kilometrowy odcinek autostrady Canning Highway w australijskim Perth. Tego dnia zamieni się ten odcinek w scenę właśnie, na której 8 zespołów wykonywać będzie piosenki AC/DC, a wszystko to w hołdzie składanym Bonowi Scottowi w 40. rocznicę jego śmierci. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. australijskie punki z Emil and the Sniffers, fińscy bluesgrasowcy Steven Seagals i Japonki z zespołu Shonen Knife. Ciężarówki z grającymi zespołami poruszać się będą z prędkością 4 km na godzinę, dokładnie tą samą trasą, którą często pokonywał Bon Scott, a którą AC/DC w związku z licznymi wypadkami na tym odcinku unieśmiertelnili w piosence Highway to Hell. No, rzeczywiście w zjednywaniu sobie fanów, przyciąganiu tłumów na koncerty, organizatorzy prześcigają się w pomysłach, ale ten akurat wyjątkowo mi się podoba.